بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات. سورة نور, سورة نور ربط, ربط نمبر ایک. سورت مومنون میں بیان تحلیہ, تحلیہ کہ اچھے اوصاف سے اپنے آپ کو مزین کرو, بیان تحلیہ تھا. اب سورت نور میں بیان تخلیہ یعنی برے اوصاف سے اپنے آپ کو نکالو, برے اوصاف سے اپنے آپ کو نکالو. نمبر دو, سورت مومنون میں تھا مومنین کی صفات میں کہ وہ اپنے آپ کو زنا سے بچانے والے ہیں, وہ اپنے آپ کو بدکاری سے بچانے والے ہیں. اب سورت نور میں زنا کرنے والوں کا انجام مذکور ہوگا, زنا کرنے والوں کا انجام مذکور ہوگا. نمبر تین, سورت مومنون میں تھا کہ مومنین اپنے آپ کو برائی سے دور رکھتے ہیں, مومنین اپنے آپ کو برائی سے دور رکھتے ہیں. اب سورت نور میں برائی سے بچنے کا طریقہ بتایا جائے گا, برائی سے بچنے کا طریقہ بتایا جائے گا کہ یغضوا من ابصارہم, آیت نمبر 29. نمبر چار, سورت مومنون میں ذکر تھا کہ کافر ناکام ہے, لا یفلح الکافرون, کافر ناکام ہے. اب سورت نور میں وہ احکام بتائے جائیں گے, وہ احکام بتائے جائیں گے جن پر عمل نہ کرنے سے انسان ناکام ہوتا ہے, جن پر عمل نہ کرنے سے انسان ناکام ہوتا ہے. آگے نمبر پانچ, اب تک مختلف جو صورتیں آئی ہیں پچھلی صورتوں میں انبیاء پر اعتراضات کا ذکر تھا, پچھلی جتنی صورتیں گزر چکی ہیں ان میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر کافروں کے اعتراضات کا ذکر تھا, پچھلی صورتوں میں انبیاء کرام پر اعتراضات کا ذکر تھا. اب سورت نور میں نبی کریم کی زوجہ پر اعتراض اور الزام کا تذکرہ آئے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پر اعتراض اور الزام کا ذکر آئے گا. نمبر چھ, سورت مومنون میں نوح علیہ السلام کی زوجہ, نوح علیہ السلام کی زوجہ کی تباہی کا اشارتاً بیان تھا, نوح علیہ السلام کی زوجہ کی تباہی کا اشارتاً بیان تھا. فیضستویت انت, آیت نمبر 28. اب سورت نور میں نبی پاک کی زوجہ محترمہ کی صفائی کا بیان ہوگا, اب نبی پاک کی زوجہ محترمہ کی صفائی کا بیان ہوگا. نمبر سات, نمبر سات, سورت مومنون میں بتایا گیا کہ غیر اللہ کو پکارنے والا لا برہان لہو, لا برہان لہو بھی, آیت نمبر 117. غیر اللہ کو جو پکارنے والا ہوتا ہے لا برہان لہو. اب سورت نور میں غیر اللہ سے مدد مانگنے والوں کی مثالوں کا بیان ہوگا. غیر اللہ سے مدد مانگنے والوں کی مثالوں کا بیان ہوگا. آگے نمبر آٹھ. نمبر آٹھ, مسئلہ تو توحید کا ثابت ہو چکا ہے, مسئلہ توحید کا ثابت ہو چکا ہے. اب توحید کے دشمن دائی توحید کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے. اب توحید کے دشمن دائی توحید کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے. خلاصہ, خلاصہ نمبر ایک, بادشاہ کو دفع کرنے کے چار اصول, بادشاہ کو دفع کرنے کے چار اصول, سات آداب, سات آداب اور تین مثالوں کا بیان آئے گا. چار اصول کا بیان, سات آداب کا بیان اور آخر میں تین مثالوں کا بیان. اصل نمبر ایک, ظالم پر رحم نہ کرنا, ظالم پر رحم نہ کرنا. یہ لا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ آیت نمبر دو. اس آیت نمبر دو میں پہلا اصل, اصل دوم, بدکار لوگوں کے ساتھ اکٹھا ہونا اور رہنا منع ہے. اکٹھا ہونا اور رہنا منع ہے. الزانی لا ینکح الا زانیۃ, یہ الزانی لا ینکح آیت نمبر تین. اصل سوم, الزام تراشوں کو 80 کوڑے مارو, الزام تراشوں کو 80 کوڑے مارو. آیت نمبر چار. اصل چہارم, مسئلہ لعان آیت نمبر چھ میں. چار آداب, ادب نمبر ایک, لا تدخلوا بیوتن آیت نمبر ستائی. ادب نمبر دو, یغضوا من ابصارہم آیت نمبر تیس. ادب نمبر تین, یغضضن من ابصارہن آیت نمبر اکتیس. ادب نمبر چار, لا یبدین زینتہن آیت نمبر اکتیس. ادب نمبر پانچ, انکحوا الایاما, انکحوا الایاما منکم آیت نمبر بتیس. ادب نمبر چھ, والذین یبتغون الکتاب آیت نمبر بتیس. ادب نمبر سات, لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء آیت نمبر تینتیس. خلاصہ نمبر دو, خلاصہ نمبر دو, سورت کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ آیت نمبر چھپن تک. پہلے حصے میں تمہید, تمہید, اصلاح معاشرہ کے چار احکام, اصلاح معاشرہ کے چار احکام, تہمت لگانے والوں پر زجریں, تہمت لگانے والوں پر زجریں, اصلاح معاشرہ کے چھ قوانین, اصلاح معاشرہ کے چھ قوانین, دعوی توحید اور اس پر ایک نقلی دلیل, تین عقلی دلائل، آیت نمبر 57 سے دوسرا حصہ، آیت نمبر 57 سے دوسرا حصہ، دوسرے حصے میں اصلاح معاشرہ کے تین قوانین، اصلاح معاشرہ کے تین قوانین، مخلصین اور منافقین کے اعمال کا تقابل، مخلصین اور منافقین کے اعمال کا تقابل، آداب رسول اور دعوی توحید ثانیاً، دعوی توحید ثانیاً، سورت کے امتیازات، نمبر ایک، حضرت عائشہ کی طہارت کا بیان، نمبر دو، الزام تراش افراد کو 80 کوڑے مارو۔ اب یہ مضمون اسی صورت میں ہے، اس کے علاوہ کسی اور صورت میں یہ مضمون نہیں ہے۔ نمبر تین، بدکاروں کے ساتھ اکٹھے نہ ہو، یہ آیت نمبر تین۔ نمبر چار، زانی کے لیے 100 کوڑے۔ نمبر پانچ، مسئلہ لحان۔ نمبر چھ، تہمت لگانے والوں کی گواہی قبول نہ کرو، آیت نمبر چار۔ آگے نمبر سات، اجنبی گھر میں داخلہ منع ہے، آیت نمبر 27۔ نمبر آٹھ، غیر محرم عورت کو نہ دیکھو، غیر محرم عورت کو نہ دیکھو، آیت نمبر 10۔ آگے جی نمبر نو، غیر محرم مرد کو نہ دیکھو، یعنی جس طرح مردوں کے لیے حکم ہے کہ غیر محرم عورت کو دیکھنا منع ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ غیر محرم مرد کو نہ دیکھیں۔ نمبر 10، محرم کے سوا کسی کے سامنے زینت ظاہر نہ کریں، محرم کے سوا کسی کے سامنے زینت ظاہر نہ کریں، یہ آیت نمبر 13۔ آگے جی نمبر 11، غیر شادی شدہ افراد کے نکاح کا انتظام کرو، غیر شادی شدہ افراد کے نکاح کا انتظام کرو۔ آگے نمبر 12، آزادی چاہنے والے غلام کو آزاد کرو، آزادی چاہنے والے غلام کو آزاد کرو۔ نمبر 13، زنا پر جبر نہ کرو۔ نمبر 14، پردے کے تین اوقات، یہ آیت نمبر 58 میں۔ نمبر 15، مومن کی مثال اور کافر کی دو مثالیں جدا جدا طریقے سے۔ نمبر 16، ایک آیت میں تین قسم کے جانوروں کا بیان جو زمین پر چلتے ہیں، آیت نمبر 45۔ نمبر 17، خوراک اکٹھا اور اکیلا کھانے پر، خوراک اکٹھا اور اکیلا کھانے کا بیان، آیت نمبر 61۔ نمبر 18، بوڑھی عورت موٹی چادر کر لے تو کوئی حرج نہیں، یعنی کچھ معمولی سا پردہ، کچھ چادر وغیرہ کر کے باقی پورا ستر وہ نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، آیت نمبر 60۔ نمبر 19، گھر داخل ہوتے وقت سلام کہو. نمبر 20، ایک آیت میں مومن عورتوں کے لیے 25 ضمیریں، 25 ضمیریں. آیت نمبر 31، سورت انزلنا وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات. یہ تمہید ما ترغیب. سورت ہاذہ سورت انزلناها، ماضی بمعنی حال، یہ سورت ہے جس کو ہم اتار رہے ہیں، جس کو ہم نازل کر رہے ہیں. وفرضناها، اور اس کے احکام کو ہم مقرر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں آیات بینات نازل کر رہے ہیں. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئات جلدا. یہ حکم اول. توحید میں جو چار احکام آنے ہیں، ان احکام میں سے پہلا حکم زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کو مارو 100 کوڑے. بدکاری ثابت ہو جائے، زنا ثابت ہو جائے، اقرار کرنے یا ثابت ہو جائے تو 100 کوڑے مارو. یہ غیر شادی شدہ کے لیے حکم ہے، غیر شادی شدہ کے لیے. ولا تاخذکم بهما، نہ پکڑ لے تم کو رافت ان شفقت فی دین اللہ، دین کے معاملے میں، اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں کوئی شفقت اور رحمت نہیں ہونی چاہیے. تم اللہ سے بڑے کوئی رحمت کرنے والے نہیں ہو. اللہ جب حکم دیتا ہے ان کو 100 کوڑے مارو تو تم ان کو 100 کوڑے مارو. ان کنتم تؤمنون باللہ مقتضی اول، اگر اللہ پر ایمان ہے، والیوم الاخر مقتضی دوم، قیامت کے دن پر ایمان ہے. ولیشہد عذابہما، اور چاہیے ان کو سزا دینے کے وقت، طائفت من المومنین، مومنوں کی ایک جماعت حاضر ہو، مومنوں کی ایک جماعت دیکھے کس طرح بدکاری کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے، تاکہ عبرت حاصل کریں. الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، حکم ثانی. دوسرا حکم، زنا کرنے والا مرد نہیں نکاح کرتا الا زانیہ، مگر زنا کرنے والی عورت کے ساتھ. جیسا یہ بدماش ایسے وہ عورت بدکار، دونوں الجنس و یمیل و الالجنس، دونوں ہم جنس مل گئے. او مشرکہ تن، یا نہیں نکاح کرے گا مگر مشرک عورت سے. بدکار مرد نہیں نکاح کرے گا مگر بدکار عورت سے، یا بدکار سے بھی بڑھ کر شرک کرنے والی عورت سے. یہ زانیہ درجہ اول خسیس. او مشرکہ درجہ دوم اخس. زانیہ ذلیل خسیس ہے، اور مشرکہ اس سے اخس ہے، ازل ہے، زیادہ ذلیل ہے. لا ینکح الا زانیتن، زانی نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ عورت کے ساتھ. سوال پیدا ہوتا ہے، کئی دفعہ زانی مرد نکاح کر لیتا ہے بڑی شریف عورت کے ساتھ، یہاں آ رہا ہے لا ینکح الا زانیتن. اسی طرح زانی مرد جیسے بھی ہو وہ فاسق فاجر ہے، اور مشرکہ عورت, وہ تو مشرکہ ہے, اس مشرکہ کے ساتھ اس کا نکاح ہی نہیں ہوتا. تو یہاں لا ینکح الا زانیۃ کہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ جواب سمجھو, جواب یہ ہے کہ یہاں پر لا ینکح, ینکح فعل پر نفی داخل ہے, بظاہر نفی فعل ہے اور حقیقت میں نفی لیاقت فعل ہے. ذکر ہے نفی فعل کا, فعل کی نفی کا, مراد لیاقت فعل کی نفی, لیاقت فعل کی نفی. اب ایک مثال پہلے سمجھو, جیسے یہ کہا جائے کہ السلطان لا یکذب, السلطان لا یکذب, سلطان نہیں جھوٹ بولتا. اے لا یلیق بھی, لا یکذب جھوٹ کی نفی ہوتی ہے, مراد کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنا اس کو لائق نہیں, جھوٹ بولنا اس کو لائق نہیں. کوئی عام آدمی ہے وہ پھنس گیا ہے, اب وہ سمجھتا ہے میں سچ بولوں تو میں پھنستا ہوں, وہ اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تاکہ میری جان بچ جائے. تو بادشاہ کو تو اس طرح کوئی پھنسانے والا نہیں ہے. اب بادشاہ جو جھوٹ بولے تو وہ کیوں بولے؟ تو بادشاہ کو جھوٹ بولنا لائق نہیں, زیب نہیں دیتا. بادشاہ کو جھوٹ بولنا زیب نہیں دیتا, لائق نہیں ہے. اسی طرح یہاں پر لا ینکح, یہاں پر یہ منع نہیں ہے کہ نکاح کرتا نہیں ہے زانی, زانی نکاح کرتا نہیں ہے, یہ مراد نہیں ہے. مراد کیا ہے؟ زانی کو نہیں لائق ہے کہ نکاح کرے, زانی کو نہیں لائق ہے کہ وہ نکاح کرے, مگر کرے تو زانیہ سے یا مشرکہ سے. یعنی زانی کا نکاح زانیہ کے ساتھ لائق ہے, اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ لائق نہیں ہے. تو یا نفی لیاقت فعل کی, اور سمجھے, زانی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ نکاح کرے, مگر وہ نکاح کرے تو اپنی جیسی بدماش عورت کے ساتھ, جیسے یہ بدکار ایسے وہ بدکار. تو زانی زانیہ کے ساتھ نکاح کرے تو وہ تو لائق ہے, اور اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرے تو لائق نہیں ہے. تو یہاں ذکر ہے لیاقت فعل کا, وہ سمجھے, یہاں پر ذکر ہے کس کا, اور نفی بھی ہے کس کی, لیاقت فعل کی. اسی طرح مشرکہ, وہاں بھی لیاقت کی بات ہے. مشرکہ کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے, نکاح کرنا جائز ہے. یہاں پر مسئلہ شرعی نہیں بیان ہو رہا, نکاح کے جائز ناجائز ہونے کا مسئلہ نہیں بیان ہو رہا. یہاں پر کیا بیان ہو رہا ہے کہ زانی کو مناسب کیا ہے, اس کے ساتھ زیب کیا چیز دیتی ہے, اس کو لائق کیا ہے, زانی نال ٹکدی کیڑی گل لے, سمجھے, زانی نال ٹکدا ہے ویک جے ہو جا, اے بدکار, اے ہو جی عورت بدکار, یا جس طرح یہ بدکار اس طرح مشرکہ عورت بدکار, سمجھے. تو یہ نفی ہے لیاقت فعل کی, یہ ایک معنی. دوسرا معنی, نکاح سے مراد وتی کرنا, نکاح سے مراد وتی کرنا, وتی بالزنا. اب سمجھو, زانی نہیں وتی کرتا, جمع کرتا, مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ. مطلب کیا؟ زانی بھی زنا کو عیب نہیں سمجھتا, زانی یا عورت بھی نکاح کو زنا کو عیب نہیں سمجھتی. تو اب زانی مرد زنا کرے گا تو زانیہ عورت کے ساتھ کرے گا. زانی لا ین کہو بمانا لا یتو, وتی نہیں کرتا, جمع نہیں کرتا, وتی نہیں کرتا, مگر کرتا ہے, یعنی زنا نہیں کرتا, کرتا ہے تو اپنی جیسی بدماش عورت کے ساتھ, سمجھے, یا مشرکہ کے ساتھ جو زانیہ سے بھی بڑھ کر ہے. تو یہاں پر نکاح سے مراد وتی بالزنا، کہ زانی زنا کرے گا تو زانیہ کے ساتھ، یہ بھی بدکار تھے وہ بھی بدکار، اور زانیہ سے مراد بھی ہے جس کی اور جس عورت کی عادت ہو بدکاری کرنے کی، اے جیسے کنجریاں ہوتی ہیں ان کی عادت ہوتی ہے بدکاری کرنے کی، تو یہ زانی مرد کن کے ساتھ وتی کرے گا؟ جو کنجریاں ہوں گی، بدکار ہوں گی، بدکار بدکاروں کے قریب جائیں گے، یہ دوسرا معنی لا ینکہ الا زانیتن او مشرکا۔ تو یہاں پر لا ینکہ میں نکاح کا مسئلہ نہیں بیان ہو رہا، یہاں پر تو اللہ پاک بتاتا ہے یہ برا آدمی اپنے جیسے بری عورت، یہ بھی بدکار وہ بھی بدکار، یہ آپس میں بدکاریاں کریں گے، یہ مسلمان آدمی کو یہ چیز زیب نہیں دیتی، شریف آدمی کو یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ الزانی لا ینکح الا زانیتن او مشرکتن وزانیت لا ینکحها الا زان او مشرک، زنا کرنے والی عورت جس کی عادت ہے زنا کرنے کی، جو کنجری ہے، اس کے ساتھ وتی نہیں کرے گا، زنا نہیں کرے گا، مگر وہی کرے گا جو زانی ہوگا یا مشرک ہوگا۔ اب زانیہ عورت ہے جی، یہ ٹکدی کس نالے، زانیہ زانی کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ؟ جس طرح زانیہ عورت اپنے خاوند پہ صبر نہیں کرتی، اپنے خاوند کا حق غیر سے لیتی ہے، اپنے خاوند کا حق، اپنے خاوند والا حق غیر کو دے دیتی ہے، خاوند والا حق غیر کو دے دیتی ہے، اسی طرح مشرک عورت، اسی طرح مشرک مرد، وہ بھی اپنے اللہ کا حق غیر کو دے دیتا ہے، عبادت والا حق تھا اللہ کا، پکار والا حق تھا اللہ کا، وہ پکارتا ہے غیر اللہ کو، وہ پکارتا ہے غیر اللہ کو، یا مشرکہ عورت ہے تو وہ پکارتی ہے غیر اللہ کو۔ یہ زانی اور زانیہ، ان میں بھی کیا ہے، اپنے زانیہ عورت اپنے مالک، مالک کون ہے اس کا، خاوند، اپنے خاوند والا حق دوسروں کو دیتی ہے، مشرک مرد وہ بھی اپنے اللہ کا حق اوروں کو دیتا ہے، اوروں کو پکارتا ہے، سمجھے، زانیہ عورت اپنے خاوند والا حق غیر سے لیتی ہے، اسی طرح مشرک مرد جو اللہ سے اس نے لینا ہے فائدہ، وہ غیروں سے لینا چاہتا ہے، سمجھے، وہ غیروں سے لینا چاہتا ہے، اس طرح زانیہ عورت اور مشرک مرد یہ آپس میں ملتے ہیں۔ زانیہ عورتوں بات زیب یہ دیتی ہے، مسئلہ نہیں ہے نکاح کا، زیب یہ دیتی ہے زانیہ عورت کے لیے، نکاح کے لیے تراشو، تلاش کرو جی، تو ڈھونڈو کوئی زانی مرد، عورت ہے کنجری تو اس کے لیے خاوند بھی کوئی کنجر ہونا چاہیے، وہ کسی شریف ہو اور مرد کے نکاح میں آنے کے قابل، سمجھے، زانیہ عورت ہے اس کے لیے خاوند کی تلاش کی جائے تو اس جیسا زانی مرد ہونا چاہیے، اور اگر زانی مرد نہ ہو، سارا شہر بڑا صوفیوں کا، سارا شہر بڑا صوفیوں کا، بدکار ہے ہی کوئی نہیں، سارے بڑے طیب ہی طیب، بڑے پاک ہی پاک، کوئی بھی بدکار نہیں ہے، بس یہ ایک کنجری پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، اس کنجری کے ساتھ نکاح کرانے کی اب ضرورت تھی، اب پورے شہر میں اس جیسا زانی تو ملتا کوئی نہیں، زانی تو پھر کیا کرو جی، پھر ڈھونڈو اس صوفی کو، پھر ڈھونڈو صوفی کو جو غیر کے نام کی نظر نیاز دیتا ہے، جو غیر کے نام کی نظر نیاز دیتا ہے، وہ صوفی تھی زانیہ عورت ہے، دونوں آپس اندر ٹپ دینے، اے زانیہ عورت اس زانیہ عورت کے ساتھ جو زیب دیتا ہے تو کون مشرک پلیت، سمجھے، مشرک پلیت بھی اللہ کے حق کو غیروں پہ تقسیم کرتا ہے، زانیہ عورت بھی اپنے خاوند کے حق کو غیروں پہ تقسیم کرتی ہے، سمجھے، اس لیے زانیہ عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اگر پورے شہر میں کوئی آدمی نہیں ملتا تو دیکھو جی اعلی حضرت کی پارٹی کا کوئی آدمی، صوفی غیر کے نام پہ بکرے چھترے دینے والا، گیارویاں کھانے والا، گیارویوں کا انتظام کرنے والا، یہ غیر اللہ کو پکارنے والا، غیر اللہ کو عالم الغیب سمجھنے والا، یہ مشرک پلیت اور وہ زانیہ پلیت دونوں ٹک جاندے نے، سمجھے، وحرم ذلک علی المؤمنین، حرم ذلک حرام ہے ذلک، یہ زنا، زنا کرنا حرام ہے مومن انسان کے لیے، وہ زنا کرے تو کوئی کافر کرے، زنا کرے تو کوئی مشرک کرے، مومن آدمی نو تو زنا کرنا ٹکدا نہیں، مومن آدمی کو تو نکاح کرنا زیب نہیں دیتا، وحرم ذلک علی المؤمنین، چلو باقی رات کو انشاءاللہ